मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम नौ वेती विभाषा इस सूत्र की जो सिद्धि है उसको कर रहे थे, और इसमें हमने शायद जो है कहाँ तक सिद्धि कर दिया था आपको? सुषुवतु तक बन गया था ना। और जिस पक्ष में जो है संप्रसारण नहीं हुआ तो उस पक्ष में अति सुनातु ग्राम योरे मुस इयंग हो गया है, इसलिए शिष्फी यतु बन गया। सुषुवतु शिष्फी यतु। तो अब उसके आगे सिद्धि करते हैं, इसमें कोई शंका तो नहीं है? आगे चले, याद मैंने सुषुवतु तक हमने सिद्धि कर दिया था ना, कुछ भी रह गया था? हाँ। तो चलिए जी, अब आगे है सुषुवतु शिष्यत्व हो गया। अब दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै, ये है। तो दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै, इसमें जो है हमने आपको इसके पीछे सिद्धि किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै, इसकी जो सिद्धि होगी कि इसका जो विग्रह होगा दक्षिणस्याश्च दक्षिणस्याह च पूर्वस्याह च दिशो यत अंतरालम। फिर देखेंगे क्या मैं बोलता बताया, इसका बताया कि दक्षिणस्याह च पूर्वस्याह च दिशो यत अंतरालम, यद अंतरालम ता दक्षिण पूर्वा तस्यै दक्षिण पूर्वस्यै, या पक्ष में दक्षिण पूर्वायै। तो यहां पर दक्षिणा नस और पूर्वाग्नस, और इसमें जो है पूर्वत ला करके और दिंग नामांतराले से जो बहुव्रीहि समास किया, जैसे पीछे आपने विभाषा दिशा से बहुव्रीहि पर किए थे, और ये जो है दिंग नामांतराले जो है अंतराल गम्यमान होने पर दिशावाची समर्थ सुबंध समास को प्राप्त होता है। तो ये जो है और विभाषा दिक समास से बहुव्रीहि, दिशावाची बहुव्रीहि समास में विकल्प से जो है सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहां पर जो है आपने बहुव्रीहि समास किया दीर्घ नामांतराले से, और फिर जो है बहुव्रीहि समास करके जो है सुपोधातु प्रातिपदिक धातु और मैंने कृत समास, जब समास है तो इसकी मैंने दक्षिणांगस पूर्वांगस इसकी जो है जब समास संज्ञा हुई तो समास संज्ञा से कृत तरित समास शास्त्र कृदम तरितांतर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और फिर जो है सुप्रदात प्रातिपदिक से लोक हो गया। तो दक्षिणा पूर्वा ये हुआ। अब इस पर हमने पीछे भी बताया था कि सर्वनाम वृत्ति मात्र पुंबद भाव वक्तव्य सर्वनाम में जो वृत्ति मात्र में पुंबद भाव कहना चाहिए। तो यहाँ पर ह्रस्व हो गया तो दक्षिण पूर्वा ऐसा हो गया और दक्षिण पूर्वा उसके आगे जो है पूर्वद जो होंगे चतुर्थी व्यक्ति ले आइए तो होंगे और इसमें जो है आया और उसके बाद विभाषा दिखा से बहुबरी उसी की जो है दक्षिण पूर्वा जो है इसकी जो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई तो सर्वनाम संज्ञा पक्ष में सर्वनाम न सैट ह्रस्वश्च जो है स्याट आगम हो गया है नी को तो सर्वनाम न स्याट ह्रस्वश्च नी को स्याट आगम हो गया और सर्वनाम को रस हो गया तो पूर्वा को पूर्व हो गया है हो गया दक्षिण पूर्व और स्याटे अनुबंध लोप स्या ए और वृद्धि रेचि कर देंगे तो दक्षिण पूर्व स्यई बन गया। और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है उस पक्ष में स्याट आगम नहीं हुआ है और सर्वनाम को ह्रस्व नहीं हुआ है और वहां पर याड आप जो है उसको आवंत अंक से जो है गीत प्रत्यय को याट आगम हो जाता है को मान करके जो है अंग संज्ञा करेंगे और याट हो जाएगा तो दक्षिण पूर्वा या ए और वैसे ही वृद्धि रचि कर देंगे तो दक्षिण पूर्वा यई ये बन गया। समझ गया जी इसमें कोई शंका है अनंत जी समझ में आ गया जी। पीछे जिसका यदि पक्का होगा विभाषा आदि समाज से बहुबरी हो तो ये अपने आप हो जाएगा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे चलिए इग यण संप्रसारणम एक मैंने इसका अर्थ बता भी दिया था फिर कह रहा हूं इक जो है ककारांत पुमलिंग इक शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है यण नकारांत पुमलिंग यंग शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है संप्रसारण मकारांत नपुंसक लिंग संप्रसारण शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है तो अर्थ होगा यण स्थाने इक संप्रसारणम भवती तो यण स्थाने इक भूतो भावी वा यण के स्थान में इक भूत बने बीता हो गया या होने वाला उसकी संप्रसारण संज्ञा है। उदाहरण है उक्त उक्तवान सुप्त सुप्तवान इष्ट इष्टवान गृहीत गृहितवान तो उक्त उक्तवान ये उक्त का अर्थ कहा गया वच परिभाषणे धातु है वच परिभाषणे वच धातु है वच परिभाषणे वच धातु है इसकी जो है धातु संज्ञा हो गई धातु का अधिकार चला पूर्वत जो है निष्ठा प्रत्यय ले आई निष्ठा क्या करते हो तो निष्ठा प्रत्यय परस्त वच त अनुबंध लोप वच त अब इसके पश्चात वची स्वपी या नाम किति से जो है किसके प्रत्यय वची स्वपी और जातियों की जो है संप्रसारण होता है तो वच धातु इसको संप्रसारण हो गया। संप्रसारण क्या है इगण संप्रसारणम यन के स्थान में इक जो होने वाला वह संप्रसारण है तो भावी तो यहाँ पर जो है व को उ हो गया व को उ हो गया और उ अ और च हलंत है और त है अब संप्रसारण संप्रसारण से उत्तर जो है अच पर्यत पूर्व प्रसन्न में जो पूर्व रूप हो जाता है तो उ हो गया तो उच्च त हो गया। अब इसमें स्थिति में जो चोकू पहले पढ़ा दिया हूं कि नहीं जी चोकू लग रहा है मैं पढ़ा दिया हूं नहीं पढ़ाया हूं अनंत जी पढ़ा दिया सर जी, मेरा कहना सबर को कवर्ग होता है, जल के परे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है च को क हो गया, तो उक्त उक्त बन गया, पूर्व स्वापति उक्त बन गया। ये हो गया, और उक्तवान की सिद्धि जो है तकबतु निशक्तबतु करते उक्तवत बन जाएगा, सु आकर के उक्तवात बन जाएगा, नुम इत्यादि उक्तवान बन जाएगा, जो कि पीछे चितवान इत्यादि आपने बनाया है। ऐसे स्वप धातु से सुप्त बन जाएगा, सुप्तवान बन जाएगा, पूर्वती बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। यज धातु है उससे इष्ट इष्टवान बन जाएगा, तो यज धातु से प्रत्यय किया और यज को संप्रसारण इज हो गया, और यहाँ पर एक विशेष सूत्र लग गया, ब्रस भ्रज श्रीज मृज यज राज भ्राज छछाम छाम स। ये सूत्र तो नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ा दिया हूँ जी, निकाल लीजिए एक बार। चलिए ये 8236 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 36 नंबर सूत्र है। अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 36 नंबर सूत्र है, निकाल लिया? पढ़ा दिया आचार्य जी आपने, पढ़ा दिया हुआ हूँ। धातु जो है इस धातु को झल के परते जो है या पद के अंत में शकार आदेश होता है। तो ये क्या है, यज धातु है, तो उसको ज को श हो गया, तो इष्ट बन गया, और त है इष्ट इत्यादि करके इष्ट बन जाएगा, इष्टवान बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। और गृहीत गृहितवान, यहाँ पर गृह धातु है, ग्रह धातु है, उसको जो संप्रसारण हुआ तो गृह बन गया है, और ग्रह धातु जो है सेठ है, इसलिए आर धातु को सेठ बला दे, ये भी पढ़ा दिया हुआ हूँ कि बला दे आर धातु को टाइम होता है, बताया हूँ ना जी, आर्धात कसिर बला पढ़ाया हूँ कि नहीं, पढ़ा दिया हुआ हूँ, पढ़ा दिया है सर। तो वलादी आर्धात को इटागम होता है, तो इटागम हो गया, तो गृह इत गृहित बन गया, और गृह इत और ग्रहो लिटि दीर्घ, ये विशेष है जो बताना है। 7237 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 7237। आप सभी से निवेदन है भाई कि देखते है ना कि आगे कैसे छोटा छोटा होते जा रहा है, पीछे यदि पक्का नहीं होगा गुरुकुल वाले तो अब आगे आपके सिर से ऊपर निकलेगा, सो ध्यान रखना, हमारे हमें दोष नहीं कहना, अब आपके सिर से ऊपर ऊपर जाएगा और फिर जो है आपको व्याकरण के प्रति घृणा हो जाएगी यदि आप लोगों ने तैयारी नहीं किया तो। निकाल लो जी 7237। निकाल लिया जी, ग्रहो दीर्घ निकाल लिया, तो जब ऊपर जो आधार पुराण जो है बलादी आधार के डायग्राम होता है तो अब ग्रहो लिटि दीर्घ कह रहा है, ग्रह अकारांत पुमलिंग ग्रह शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अलिटि अकारांत पुमलिंग अलिट शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, दीर्घ अकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। समास है न लिट अलिट तस्मिन अलिटी, नेतृत्व समास है। आर्धात कसिर बलादे की अनुमति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, आर्धात कसिर बलादे जो ऊपर 7235 नंबर सूत्र है उससे आ रही है और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। ग्रह में पंचमी है तो ग्रह ग्रहो रंगस्य उत्तर उत्तर से मान ग्रह धातु से उत्तर या ग्रह अंग से उत्तर, ग्रह से उत्तर क्या है, ग्रह से उत्तर इसको इस स्थिति में कीजिए कि जो है गृह है ई है त है इटागम हुआ है तो त को मान करके गृह इत गृह गृही गृही की अंग संज्ञा है माने गृह ई की अंग संज्ञा है तो अर्थ हो गया अंग के अवयव ऐसा कीजिएगा माने गृह अंग में गलत बोल दिया था क्योंकि इट है ना जी तो अंग के अवयव ग्रह धातु क्या करेंगे जी अंगावयवस अंगावयव अंग के अवयव ग्रह धातु तो अंग माने अंगस्य अवयवात ग्रह धातु अंगस्य अवयवात ग्रह धातु उत्तरस्य ऐसा करेंगे क्या करेंगे अंगस्य माने अंगा माने अंगस्य अवयवात अंग के अवयव ग्रह धातु से उत्तर ऐसा तो अंगस्य अवयवात ग्रह धातु उत्तरस्य ये उत्तरस्य इतः दीर्घो भवति यहां पर क्या है अलिति जो है सप्तमी है तो आर धातु कस्य जो और वलादेह जो है उसको भी सप्तमी बना देंगे तो आर धातु के और वलादौ ये अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम ये हो गया अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है तो अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है तो यहां पर विभक्ति बदल गया और आर धातु कस्य जो है वो जो है आर्ध धातु के बन गया और वलादे जो षष्ठी है वो वलादौ बन गया तो अर्थ हो गया लिट भिन्ने वलादौ आर धातु के परतः ऐसा अर्थ हो गया या अलिति वलादौ आर धातु के परतः या नहीं तत्पुरुष समास है तो यहां पर परिदास प्रतिशत करके लिट भिन्ने वलादौ आर धातु के परतः अंगस्य अवयवात ग्रह धातोः उत्तरस्य इतः इत जो है ऊपर से इत जो है अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम इत को षष्ठी में बदल देंगे इसलिए इतः स्थाने दीर्घो भवती इत के स्थान में दीर्घ होता है इत को दीर्घ होता है तो यहां पर देख लीजिए इत के स्थान में दीर्घ होता है तो यहां पर देख लीजिए कि आप जो है ग्रह जो है धातु से पहले जो ग्रह धातु से आगे जो है त प्रत्यय किया और त मैं थोड़ा जो है गलती कर गया फिर मैं अपने को सुधारता हूं आर धातु कसेद वलादे है आर्ध धातु कसेद वलादे है से इटागम हुआ है किसको हुआ है बलादी आर्ध धातु को इटागम हुआ है इसका मतलब है कि इट आगम जो है वह इसका भाग है प्रत्यय का भाग है मैंने गृह का भाग करके मैंने गलत अर्थ कर दिया कि ये प्रत्यय का भाग है का अवयव है तो यहां पर तो गृह धातु अंगात धातु रंगात ये अर्थ लेंगे गृह धातु रंगात ऐसा अर्थ करेंगे, या ग्रह धातु रंगात, ग्रह धातु से उत्तर ऐसा अर्थ हो जाएगा। ग्रह धातु रंगात इतः दीर्घो भवती, इतः दीर्घो भवती वलादो लिट भिन्ने वलादो आर्धातु के परतः, लिट भिन्ने वलादो आर्धातु के परतः इतः दीर्घो भवती ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य, ऐसा माने ग्रह धातु अंगात उत्तरस्य इतः स्थाने दीर्घो भवती लिट भिन्ने बलादो अर्धातु के परता, ये इसका अर्थ हुआ। तो यहां पर ग्रह धातु है और क्त प्रत्यय है, क्त को इट हुआ है, तो ग्रह अंग है उसको मानकर अंग संज्ञा हुई है, तो ग्रह अंग से उत्तर जो है इट है उसको दीर्घ हो गया। किसके पर रहते हैं, तो लिट भिन्न बला दिया अर्धातु, तो लिट तो है ही नहीं, लिट लकार है ही नहीं, तो प्रत्यय लिट लकार थोड़े है, तो लिट भिन्न बला दिया अर्धातु पर है इसलिए दीर्घ हो गया, तो गया बन गया गृही गृहीत गृहीत ऐसा बन गया गृहीत, और सूला करके गृहीत कर दीजिए ऐसे गृहीतवान से बन गया। कोई प्रश्न है, समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल वाले तो हमारे विद्वान है इसलिए उनको तो सब समझ में आया होगा। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध कोई नहीं बोलेगा, म्यूट करो, म्यूट खोलो। हेलो, समझ में आया? हेलो, क्या चीज? पूरा समझ, क्या समझ में नहीं आया बताओ? आप लोग पीछे का विचारते हो, पीछे का जब विचारते हो कोई शंका नहीं होती आपको? पीछे का जब विचारते तो शंका नहीं होती आपको? और फिर शंका नहीं होती है मतलब यदि शंका होती तो फिर पूछते क्यों नहीं? क्योंकि तो आगे तो ऐसे ही कठिनता होती जाएगी, कठिनाई आती जाएगी, ध्यान रखना। यदि पीछे समय बर्बाद किया, इतने दिन जो पाठ बंद था उसमें यदि पूरा पाठ तुमको पढ़ लेना चाहिए था तुम लोगों को, क्या समझ में नहीं आया? क्या मैं आपको समझाऊं? बोलो ना, कौन सा भाग आपको समझ में नहीं आया है? बोलो, वही तो समझाएंगे ना जी। हेलो, चलो ये लोग नहीं बोलेगा, आगे चलते हैं जी, पढ़ता ये लोग नहीं है, माथा खराब होता है हमारा। आगे चलिए जी, हमने ईगनसम प्रसादम पढ़ा दिया, अब आगे है परिभाषा प्रकरण है आद्यंतौ टकितौ, आद्यंतौ टकितौ ये भी पढ़ा दिया हूं वैसे। आद्यंतौ अकारांत पुमलिंग आद्यंत शब्द प्रथमा व्यक्ति द्विवचन, टकितौ अकारांत पुमलिंग टकित शब्द प्रथमा व्यक्ति द्विवचन समास है आदिश्च अंतश्च इति आद्यंतौ पितृतर युग द्वंद हो गया। तश्च टश्च कश्च या टश्च कश्च इति टकौ अटकौ इतौ ययोः तौ टकितौ त और क इत है जिनके उसको कहते हैं टकित। तो हमने बताया हो कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो सुरे मानम पदम प्रत्येकम भी संबंधित है। द्वंद के अंत में द्वंद के आदि में जो पद सुनाई देता है वह प्रत्येक उस सब के साथ संबंध रखता है। इसलिए टित कित ये हो गया। वो अर्थ हो गया कि टित कितौ या सुक्तौ तस्य क्रमात् टित कितौ या सुक्तौ टित और कित जिसको कहा है तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवस्था टित आद्यवयव होता है और कित अंतावयव होता है। तो टित और कित जिसके स्थान पर कहा है तो उसके वो आदि अवयव टित आदि अव्यथा संघ से टित आदि अवयव कित अंतावयव होता है। ये हमने पीछे पढ़ाया था। और यहाँ पर प्रथमा वृत्ति में जो दे रहा है षष्ठी स्थान योगा से षष्ठी स्थानीय योगा से षष्ठी की अनुवृत्ति ला रहे हैं, अनुवृत्ति नहीं ला रहे हैं। यहाँ आगे जो सूत्र है एक एक 48 से अपकर्षण कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे लोहा चुंबक लोहे को खींचता है, ऊपर से जो आती है, ऊपर से हम जिस पद को आगे वाले सूत्र के साथ जोड़ते हैं उसको कहते हैं अनुवृत्ति, और नीचे से जो आप ऊपर लाते हैं उसको कहते हैं अनुकर्षण। तो ये अनुकर्षण हुआ है, अनुवृत्ति और अनुकर्षण। तो यहाँ अनुकर्षण षष्ठी की षष्ठी लाया और वो उसको ये करके षष्ठी निर्दिष्टस्य ऐसा अर्था कि षष्ठी निर्दिष्टस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य पित आगमः आदि भवति और कित आगमः अंतो भवति आगमो अंतो भवति। माने षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो कुछ भी कहा है तो षष्ठी निर्दिष्ट को जो टित आगम है वह टित आगम और कित आगम कहा गया है वह उसके आदि और अंतावयव होते हैं। माने षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने टित आगम षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने टित आगम यत टित आगम यह टित आगम उक्त ऐसा कर दीजिएगा। षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यह टित आगम उक्त कित आगम उक्त सह टित आगम आद्यवयव अकित आगम अंतावयव भवति। षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो कहा है जो टित आगम कहा है और कित आगम कहा है वटित आगम आद्यवयव हो जाएगा आद्यवयव हो जाएगा और कित आगम अंतावयव हो जाएगा। मटित आगम आदि में होगा कित आगम अंत में होगा। समझ में आया जी। जैसे उदाहरण है पठिता भविता, ये पठिता भविता के सिद्धि हमने पीछे कर दिया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। हमने कर दिया भविता भी भू धातु से भविता बन जाएगा, लू धातु हाँ भविता वैसे ही बनेगा लेकिन सिद्धि पठिता की पठिता कणिता तो भविता भी भू धातु से हो जाएगा और भू धातु से त्रिच प्रत्यय किया त्रिच को जो है भवि त्रिच को मैंने मान करके उसके अंग संज्ञा इतागम हो जाएगा। तो टिट है टित है टितागम किसको कहा वलादि आर्धातु को कहा तो उसका आदि अव्यव हो गया तो वह भवित्री बन गया। माने भू इत्री है और गुण हो गया है ओ हो गया गुण होकर के फिर ए चल गया भवित्री बन गया फिर भविता बन जाएगा सूला करके तो ये पीछे कह दिया लविता भी ऐसे बन जाएगा। इसमें कोई विशेष नहीं है। और और लुट लकार के आधार पर भी हो जाएंगे लुट लकार पर भी बताया हुआ हूं। अब जो है इसमें जो विशेष सिद्धि है वो त्रापुषम की विशेष सिद्धि है। त्रपुणो विकारः त्रापुषम। आप थोड़ा देखिएगा को मिस्त्री उस्त्री आया है कि नहीं आया, यहां से देख लीजिए, उसे मिस्त्री से मिलना। त्रापुषम, त्रपुणो विकारः त्रापुषम, त्रपु का जो विकार है उसको त्रापुषम कहेंगे। त्रपु कहते हैं रांगा, रांगा एक धातु है, रांगे टीन जैसे होता है ना, रांगा समझते हैं ना जी, रांगा टीन को ही कहते हैं क्या कि टीन अलग है? पता नहीं, पता नहीं आचार्य जी, लेकिन हाँ वो एक एक तरीके का मेटल है, एक अलॉय है। और देखिएगा खोज करके बताइएगा रांगा। और त्रापु, त्रपु कहते हैं, त्रपुष कहते हैं रांगे को, लाख को तो नहीं है, लाख तो नहीं है वो, लाख तो नहीं है वो, एक है तो एक मेटल, ये तो अच्छे से पता है। मेटल अब है। वो मेटल ब्रोंज है कि क्या है वो पता नहीं। त्रपु का त्रपुणो विकार रहा, त्रपु से गस आ गया और समर्थना प्रथमादमा तस्य विकार रहा, जैसे तस्यापत्यम है ना जी, तो तस्यापत्यम उपगो अपत्यम उपगो बताया था कि षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अपत्यम अर्थ है, तो ऐसे ही इसका भी अर्थ कीजिएगा, षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात विकार इत्यस्मिन अर्थे यथाविद प्रत्यय भवति, ये हो गया तस्विकारकार। तस्विकारकार समझ गए सभी? तस्विकारकार समझ गए? अब उसके तस्विकारक के अधिकार में जो त्रपु जतुनो शुक निकाल लीजिए, 4336 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय, तीसरा पाद का 136 नंबर सूत्र। यहां से पुस्तक क्या हो गया, हमारे में 135 है, त्रपु जतुन अशुक हमारे में 135 है, इसमें दिया है। चलिए रामलाल कपूर वाला होगा। हाँ रामलाल कपूर वाला ही, त्रपु जतुन, त्रपु जतुन अशुक जो है, त्रपु जतुन जतुनो नका जतुन है, नकारांत नपुंसक लिंग त्रपु जतुन शब्द, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, शुक ककारांत पुमलिंग शुक शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। त्रपु च जतु च, त्रपु च जतु च इति त्रपु जतूनी, त्रपु च जतु च इति त्रपु जतूनी, तयोः त्रपु जतुनोः, ये इतने तरह युग द्वंद हो गया। समास समझ गया जी, नपुंसक लिंग है त्रपु त्रपुंसी त्रपु, त्रपु त्रपुषी त्रपुंसी ऐसे करके है, त्रपु त्रपुणि त्रपुणि ऐसा त्रपु है, जतु है जतु जतुनि जतूनि, तो त्रपु त्रपुणि त्रपुणि त्रपुष है, त्रपुष है त्रपुष शकारांत है, तो त्रपु त्रपुणि त्रपुणि ऐसा है, तो त्रपु च ऐसा, त्रपु च जतु जतुष जतु जतुनी जतुनी जतुन, ये जो है त्रपु है जी, बस त्रपु है, त्रपु त्रपुनी त्रपुनी, यहां पर सकारांत नहीं है, रपु त्रपुनि त्रपुनि ऐसे चलेगा, उकारांत नपुंसकलिंग है। जैसे उकारांत नपुंसकलिंग में कौन से हैं जी, कोई उदाहरण होगा जो वैसे उसी की तरह चलेगा उकारांत नपुंसकलिंग। हाँ मधु, बहुत सुंदर, धन्यवाद। मधु मधुनी मधुनी तो ऐसे ही है, त्रपु त्रपुनि त्रपुनि, जतु जतनी जतूनी, तो उकारांत है, नकारांत नहीं करेंगे, नकारांत नहीं है, मैं नकारांत बोल दिया था ना जी, उकारांत है, उकारांत नपुंसकलिंग त्रपु जतु शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, ऐसा होगा। शुक ककारांत पुमलिंग शुक प्रथमांत एक वचन है, आगम आगम है, नहीं शुक जो है शुक आगम है, इसलिए पुमलिंग में कह रहा हूं। अब जो है त्रपु जतनो षष्ठी है, पंतु पंचम अर्थ में षष्ठी है, ऐसा समझिएगा। तो अर्थ हो गया त्रपु जतु इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम सूत्रे प्रथमोच्चारिताभ्याम इत्यादि सब कर लीजिएगा, जैसे पीछे बताया हुआ हूं वैसे ही। विकार विकारे अर्थे, विकारे अर्थे इतना हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है 4-3-133 बिलवादी भ्योण से अण की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ के अण प्रत्यय भवती। और साथ साथ क्या है, सुख आगमो अपि भवती। तो किसको सुख आगम होता है, तो त्रपु जतो षष्ठी है, इसलिए त्रपु और जतु को सुख आगम होता है। सत्सनी योगे न जो है उसके साथ साथ, मने अण तो हुआ ही, अण के साथ साथ जो है सुख आगम भी हुआ। तो किसको हुआ, तो त्रपु जतु हमें षष्ठी इसीलिए दिया गया हुआ है कि त्रपु और जतु को सुख आगम हो, अण को नहीं हो। तो अर्थ हो गया त्रपु जतु इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम विकारे अर्थे अण प्रत्यय भवती और तत्संयोगे न, मैंने साथ साथ, तत्संयोग मतलब साथ साथ, तत्संयोगे न त्रपु जतनो अंतावय सुकागमो भवती। उसके साथ साथ त्रपु जतु जो है उसके अंतावय सुख होता है। तो यहां पर त्रपुगस है और त्रपुगस के आगे अण हो गया और त्रपु को सुख आगम हो गया। सुख कहाँ हो, तो आद्यंतो तक तो टित जो है अंतावयव होता है, षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यह टित उक्त स आद्यवयव, यह कित उक्त संतावयव भवती। तो ये कित है, कोई आया हुआ है, कोई आया तो नहीं है ना अभी, हंसा नहीं आया है, इसको गाड़ी ना आ गई। चलो हाँ अभी अभी चुपो, अभी पढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पर त्रपु शुक नस अण ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर कित है तो त्रपु का अंतावयव हो गया, तो सुख का अनुबंध लोप करेंगे तो स बचेगा, तो त्रपुष हो गया त्रपुष, और फिर जो है तदिता कृत समान सुपुधात्ता लुक हो गया, तो त्रपुष त्रपुष अ त्रपुष अ। अब इसके पश्चात जो है अ को मान लीजिए त्रपुष की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस अधिकार चला और अंगस के अधिकार में जो है तदित स्टम आदे, ये पढ़ा दिया उन्होंने जी, तदित इंद्र के प्रति अर्थों में आदेश की वृद्धि होती है। हाँ। ये त्रपुस में आद्यंत टकित तो कैसे लगा, क्योंकि सुख आगम का है ना। हाँ तो सुख कित है कि नहीं, ओ सुख ठीक है समझ गया। हाँ मैं त्रपुस में का ढूंढ रहा था, नहीं वो तो आगम में ठीक है समझ गया। तो त्रपु का अंताव्य बन गया ना, जी बन गया समझ गया। तो त्रपुष अ है और आदिज को वृद्धि होगी, तो त्रापुष अ हो गया, त्रापुष अ बन गया, सूले आए और अतोम हो गया, अतोम भी पढ़ा दिया हुआ हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ, मेरा ख्याल है पढ़ा दिया बट देख लेता हूँ, पढ़ाया होगा अतोम जो आप बना रहे हैं ना आप दोनों मिलकर के, तो उसमें जहाँ जो हो वहाँ पर अर्थ भी लिख दिया कीजिएगा और साथ साथ हाँ बताइए सर, जो आप दोनों मिलकर के फॉर्मेट बना रहे हैं आप और द्रोण जी, बोल रहे थे ना कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो भी है तो आप जो है क्या कीजिएगा, आपसे निवेदन है कि जितने भी सिद्धि है, एक तो सब सिद्धि होनी चाहिए, दूसरी बात है जितने सूत्र लगेंगे, अभी तो मैं आपसे संक्षेप में पढ़ाता जाऊंगा, परंतु आपको क्या करना है, जितने भी सूत्र लगेंगे वो सब सूत्र लगाना है और उसके अर्थ भी साथ साथ पेस्ट करते जाना है, क्योंकि सामने वाला जो विद्यार्थी है ना वो समय मतलब कोशिश करता है कि वहीं पर भोजन मिल जाए तो उसको वहां पर तुरंत मिल जाएगा, तो सुविधा हो जाएगी पढ़ने वाले को। तो त्रापुष सु को अतोम से सु को अम हो गया, त्रापुष अम और अमी पूर्व हो गया, त्रापुष अम बन गया। इसी तरह से जतु सबसे जातु सम बन गया, जतु कहते हैं लाख को, त्रापुष कहते हैं रांगा को, तो रांगे के विकार को रांगा के द्वारा बना हुआ कोई भी चीज है वर्तन इत्यादि जो कुछ भी हो गया त्रापुष हो गया, त्रापुष अम हो गया, और लाख के द्वारा बना हुआ जो कुछ भी विकार है चूड़ी इत्यादि है उसको जातु सम कहेंगे। समझ गया जी? जी। कोई शंका? अब आगे है प्रापुषम जातुषम, उसके बाद आगे है क्या है उदाहरण जी, जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते, क्या जी, जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते, तो जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते जटिलः भीषयते, भी धातु इसलिए जटिल जो है डराता है, जटिल माने जिसके सिर में जटा है, सन्यासी जटलोवा मुंडोवा सन्यासी अर्थ में होता है, या जैसा भी है कि किसी ने बड़ा बड़ा सिर में जटा बना लिया और भयंकर लग रहा है उससे व्यक्ति को डराता है, तो जटिलो भी सहते और ऐसे मुंडो मुंड जो है केस पूरा कटा लिया उससे व्यक्ति को डराता है, तो जटिलो भी सहते मुंड, वैसे ये जटिलोवा मुंडोवा ये सन्यासी का विशेषण है वैसे सामान्य रूप से। तो आइए भी सहते कि इसमें सिद्धि है, ई भी धातु है, ई भी धातु है, ई भी भय, भय अर्थ में अनुबंध लोप करेंगे आदि टूट बसे जो इस संज्ञा तस्लोपा भी हो गया, धातु संज्ञा और धातु संज्ञा होने से एक सूत्र है हेतु मती च, इसे निच प्रत्यय हुआ है, निकाल लीजिए 3126 नंबर सूत्र है, 3126 हेतु मती च, 3126 निकाल लिया गुरुकुल वाले जी, वो लोग सुनता भी होगा कि नहीं सुनता होगा पता नहीं, वो लोग तो हम पढ़ा रहे हैं वो लोग अपने मस्ती में होगा इधर उधर, हेतु मती च निकाल लिया और पीछे जो पढ़ाया वो सब समझ में आया, भाई मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत करो मेहनत करो, 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा इसी में समय दो तभी कल्याण होने वाला, नहीं तो नहीं कल्याण होने वाला है, नहीं तो किसी मंदिर में जाकर के पुरोहित बन जाओगे और बस अपना जीवन इसी से चलेगा और कुछ नहीं होगा, इसीलिए विद्वान बनो। हेतुमति च, हेतुमति हेतुमत, सकारांत पुमलिंग हेतुमत शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्या अव्यपद? फिर मैं बोल रहा हूँ हेतु मत तकारांत पुमलिंग हेतु मत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद अनुवृत्ति निच। अनुवृत्ति जो है ऊपर इसके ऊपर सूत्र है 25 नंबर सूत्र है सत्याप पास रूप वीणा तुल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादि निच। इससे निच की अनुवृत्ति आ रही है, इससे निच की अनुवृत्ति आ रही है। निच की अनुवृत्ति आ रही है। अब जो है प्रत्यय प्रस्थागत अनुवृत्ति आ ही रही है। हेतु मति का अर्थ है हेतु अस्ति यस्य इति हेतु मान, हेतु है जिसका उसको कहेंगे हेतु मान। हेतु है जिसका उसको कहेंगे हेतुमान। तो अब प्रश्न ये है कि हेतु क्या है, हेतु है क्या। हेतु यहाँ पर हेतु विशेष संज्ञा है। एक सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। क्या सूत्र है जी? तत्प्रयोजको हेतुश्च। उसको निकालिए, उसको समझाता हूँ, फिर हेतुमान समझ में आएगा। निकाली तत्प्रयोज को हेतु से 1455 नंबर सूत्र है जी, 1455 निकालो, 1455 1455 निकाल लिया। जी निकाल लिया। तो तत्प्रयोजक अकरांत पुमलिंग तत्प्रयोजक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन हेतु, उकारांत पुमलिंग हेतु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है तस्य प्रयोजक तत्प्रयोजक, तस्य प्रयोजक तत्प्रयोजक। उसका जो प्रयोजक है, उसका जो प्रयोजक माने प्रेरणा देने वाला, प्रयोजक माने प्रेरक, तो उसका जो प्रेरक है, उसको जो प्रेरणा देने वाला, उसको तत्प्रयोजक कहेंगे। उसको किसको? तो इसके ऊपर सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। तो स्वतंत्र कर्ता माने कर्तु प्रयोजक। ऊपर कहा तत् से लिया जा रहा है कर्जु, तत् से माने कर्तु। तस्य का मतलब क्या है जी? कर्तु हो, कर्तु प्रयोजक, कर्ता का जो प्रयोजक है, कर्ता को जो प्रेरित करने वाला है उसको कहते हैं हेतु। जैसे उदाहरण के लिए देवदत्त कटम करोती, देवदत्त चटाई बनाता है, देवदत्त कटम करोती, देवदत्त चटाई बनाता है। तम देवदत्तम यजदत्त प्रेरयति, तम देवदत्तम यजदत्त प्रेरयति, तो क्या हो गया? यजदत्त देवदत्तेन कटम कारयति, ऐसा अर्थ हुआ। फिर देखिए माने देवदत्त कटम करोति, देवदत्त कटम करोति, तम देवदत्तम यजदत्त प्रेरयति। तो उस तम देवदत्तम, उस देवदत्त को, चटाई को जो बनाने वाला है देवदत्त, चटाई को बनाने वाला जो देवदत्त है, तो उस देवदत्त को यजदत्त जो है प्रेरणा करता है। तो तो यहाँ पर जो है उस देवदत्त को यजदत्त जो प्रेरणा कर रहा है, तो देवदत्त यहाँ पर करता है चटाई बनाने में, देवदत्त कटम करोति में करोति क्रिया का करता है देवदत्त, तो चटाई बनाने का कार्य करता है देवदत्त, तो करता है देवदत्त, उस कर्ता का जो प्रेरक है, तो कर्ता का प्रेरक है यजदत्त, तो यजदत्त हो गया हेतु। समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? मनीष जी, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आया जी? हेतु किसको कहते हैं? कर्ता को, जो जैसे मैं आपको प्रेरणा देता हूँ, डांट करके भी प्रेरणा देता हूँ। हाँ जी, मैं कर्ता का जो प्रेरक है, कर्ता का जो, जैसे मैं आपको डांट करके भी प्रेरणा देने का कोशिश करता हूँ, कभी प्रेम से ही बोलता हूँ कि भाई पढ़ा करो, तो ये जो मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, तो पढ़ने वाले तो आप हैं, कहेंगे हाँ, कहेंगे कि बालबोध व्याकरणम पठती, तम पठंतम बालबोधम, तम पठंतम बालबोधम, आचार्य महोदय प्रेरयति, प्रेरयति अर्थात आचार्य महोदय देवदत्तेन, आचार्य महोदय बालबोधेन व्याकरणम पाठयति, व्याकरण पढ़ाता है, पढ़वाता है, तो पढ़ाता है ऐसा, तो इस तरीके से। तो यहां पर मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं, तो मैं हो गया हेतु, तत्प्रयोजको हेतु सा, मैंने कर्तु प्रयोजक, स्वतंत्रस्य कर्तु, जो स्वतंत्र जो करता है उसका जो प्रयोजक है उसको हेतु कहते हैं। समझे जी? उसका जो है, उसका जो प्रेरक है उसको हेतु कहते हैं। हेतु समझ में आ गया सभी को? कर्ता के प्रेरक का नाम हेतु है। अब हेतु अस्ति यस्य, अब वह जो प्रेरक है, प्रेरक है जिसका, प्रेरक है, हेतु हो गया प्रेरक, कर्ता का प्रयोजक, तो कर्ता का प्रयोजक है जिसका, तो कर्ता का जो प्रयोजक है, उस कर्ता का प्रयोजक है जिस, वह माने जिसका प्रेरक करता है, तो किसका प्रेरक करता है, तो वो प्रेषण आदि जो व्यापार है उसका प्रेरक करता है। भाई पढ़ो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जो भी कार्य है, मतलब प्रेरणा देने की जो क्रिया है, वो प्रेरणा देने की क्रिया को कहते हैं हेतुमान। क्योंकि अभी कहते हेतु अस्ति यस्य, जिसका हेतु है, तो प्रेषण आदि क्रिया का हेतु जो है, प्रेषण आदि क्रिया के, क्रिया का जो प्रयोजक है, तो प्रेषण आदि क्रिया का, माने प्रेषण आदि क्रिया का प्रयोजक हो गया वह आचार्य, या प्रेषण आदि क्रिया का प्रयोजक हो गया यजदत्त, जो चटाई बनाने का काम कर रहा। तो यहाँ पर देवदत्ता कटम करोति और यजदत्ता तम प्रेरयति, देवदत्त जो है चटाई बनाता है और यजदत्त उसको प्रेरित करता है, तो कटम कार्यति देवदत्ते ने यजदत्ता, कटम कार्यति देवदत्ते ने यजदत्ता, माने यजदत्त जो है देवदत्त से चटाई बनवाता है, ये अर्थ हुआ। यजदत्त जो है देवदत्त से चटाई बनवाता है, मतलब प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर स्वतंत्र कर्ता का जो प्रेरक है वह हो गया हेतु, वह व्यक्ति हो गया हेतु, और उस हेतु का जो प्रेषणादि लक्षण व्यापार है, तो हेतु है जिसका, तो प्रेषणादि लक्षण व्यापार का हेतु है ये। प्रेषणादि जो लक्षण है उस व्यापार का हेतु है यज दत्त इत्यादि। तो यहाँ पर हेतु मान हो गया प्रेषणादि लक्षण व्यापार। हेतु मत जगह क्या हुआ जी, मैंने हेतु व्यापार, हेतु का जो व्यापार है वही हेतु मान है। तो उस हेतु मान अभिधेय होने पर हेतुमति अर्थे या हेतुमति अभिधेये धातु पर निष्प्रत्यय भवती, मैंने हेतु मान अभिधेय होने पर प्रेषण आदि लक्षण व्यापार अभिधेय हो, प्रेषण आदि लक्षण व्यापार कथित होने पर उसको जब कहा जा रहा हो तो धातु से परे निच प्रत्यय होता है। समझ में आया जी, सभी को समझ में आया अर्थ? हेतु मत जी का समझ गए? तो यहाँ स्वाति जी आप समझी? हाँ, तो यहाँ पर भी से निच हो गया, अनुबंध लोप हुआ, भी ई हो गया। अब इसके आगे ई को मान करके भी की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा के अधिकार में जो भी आगे कार्य होगा वो अब सोमवार से, वहां का मंगलवार, यहाँ का सोमवार। कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को भी, गुरुकुल वाले को भी, भाई मैं डांटता हूँ गुरुकुल वाले तो खराब मत मानना, आप ही के अच्छे के लिए डांटते हैं। तो वो जो है, आप लोगों को कोई प्रश्न है, आप लोग जब विचारते हो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा विचारो, आपस में पढ़ लिया फिर उसी को फिर विचारो, बार बार विचारो। ये मत समझो कि एक ही बार विचारा और इसके पश्चात फिर हो गया ये तीसरी, नहीं, बार बार उसको विचारो। तो उसको जब बार बार आप विचारोगे और उसमें यदि कोई शंका हो, भाई हम लोग विचारते तो शंका होती थी तो हम तुरंत पूछते थे, गुरु जी से पूछा करते थे, तो आप लिख लिया करो। और पहले आगे पाठ से पहले आप यदि विचार करके लाओगे और कोई क्वेश्चन होगा तो पहले पूछ लो कि आचार्य जी मुझे क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न है, और फिर मैं उसका समाधान देते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। समझ गया जी? मनीष जी, विद्यानंद जी, बालबोध जी, श्रवण जी, सबको समझ में आया? हाँ, तो ये करना। किसी को कोई शंका तो नहीं है? मंत्र पाठ करें? मंत्र पाठ करें जी? हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य।